क्या खबर क्या पता क्या खुशी है गम है क्या क्या खबर क्या पता क्या खुशी है गम है क्या क्या खबर क्या पता क्या खुशी है गम है क्या लेके आंसू जो हंसी दे गम के बदले जो खुशी दे राज ये जाना उसी ने जिंदगी क्या है जिंदगी क्या खबर क्या पता क्या खुशी है गम है क्या काम ले जिंदा